एकदम पुनीत ने पा लिया है। ये अपनी चौकी है, चौकी अपनी दो चौकी लाए क्या? हमारी खड़ा वहां से उठा के रख देना, लोगों के पैर लग रहे हैं, खड़ा उठा के वहां से रख देना। अच्छा वो तो मिले हुए हैं, कथा में थे। हाँ कुछ नहीं, हम ये कह रहे थे तो खड़ाऊ में पैर लग रहे थे तो उठा के रख दिया, कोई बात नहीं। हरिः ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वंदे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसांतकं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक।

श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री त्रिवेणी संगम की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री वेणी माधव भगवान की, श्री सोमेश्वर महादेव की, श्री अक्षय वट की, श्री नाग वासुकी की, श्री भरद्वाज महर्षि की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, आचार्य प्रादुर्भाव भूमि की, श्री सदगुरु देव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विंध्यवासिनी माता की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, तो समय कुछ अधिक लग गया नहीं, विचार पहले था कि समय से शुरू हो जाएगा, लेकिन आज समय कुछ अधिक हो गया। पूर्व निश्चित यात्रा प्रयाग की नहीं थी, लेकिन पांडे जी का फोन गया तो हमको यही अनुभव हुआ कि संभवतः तीर्थराज प्रयाग कृपा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो फिर सब संतों का भी विचार बन गया कि ललितपुर जाना था हमको 14 तारीख को, 14 को पहुंचना था, कि एक दो दिन तीन दिन पहले निकल पड़े। प्रयाग त्रिवेणी स्नान कर, रवि पुष्य योग था जो अत्यंत पवित्र पुण्यदायक महान योग कहा गया है, तो आज के इस योग पर त्रिवेणी में स्नान का भाव था। भगवान की कृपा से वह पूर्ण हुआ। विनय पत्रिका का क्रमशः प्रवचन चल रहा है। ये पिछले लॉकडाउन से, एक साल तो पिछली हो गई ना, ये वैश्विक महामारी के भी ये दूसरी साल चल रही है, तो उसी समय ये शुरू हुआ था मलुक पीठ में, तब से लगातार उसी क्रम से नित्य प्रवचन चल रहा है। 195 में पद की चर्चा हो चुकी है, उसके आगे की चर्चा आज होनी है, तो अब अधिक समय न लेते हुए हम पद की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबको समय से विश्राम में भी जाना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज पद संख्या 196 है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथ हैं। उन 12 ग्रंथों में, 12 रचनाओं में अंतिम कृति है विनय पत्रिका। जैसे भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अति विशिष्ट है। ठीक वैसे ही महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की यह विनय पत्रिका नामक कृति सबसे महत्वपूर्ण कृति है और इस युग के भयंकर दुष्प्रभाव से साधक को बचाकर इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ यह दिव्य ग्रंथ है। साधक हृदय का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो अनुत्तरित रह जाए, सबका उत्तर मिल जाता है इसमें, सबका समाधान मिल जाता है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है, जो लोग क्रमशः सुन रहे हैं उनको बहुत लाभ मिल रहा है। लगभग लाखों की संख्या में लोग पूरे देश विदेश में सब जगह लोग इस क्रम को सुन रहे हैं और एक दिन भी समय इधर उधर होता है तो इतने फोन आने शुरू हो जाते हैं कि क्या कारण है महाराज जी का आज नहीं हुआ। अब कई बार इस तरह से हो जाता, आगे पीछे हो जाता है, फिर लोगों को सुनने को मिल जाता है तो लोग प्रसन्नता सबको हो जाती है। तो इस पद को हम कह रहे हैं और इसके बाद इसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। काहे को फिरत मन करत बहुजतन, काहे को फिरत मन करत बहुजतन, मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर, मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन। कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए, कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए, कहो जो भुज उठाए मुनि बर कीर, कहो जो भुज उठाए मुनि बर कीर, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन। काहे को फिरत मन करत बहु जतन, सहज तेव विसारे तू ही धो देखो विचारे सहज तेव विसारे तू ही झो देखो विचारे मिले ना मथत वारे घृत बिनु चीर मिले ना मथत वारी घृत बिनु चीर मिले ना मथत वारी घृत बिनु चीर मिले ना काहे को फिरत मन करत बहु जतन काहे को फिरत मन करत बहु जतन समुझी तजहि ब्रह्म भजहि पद जुगम भजहि पद जुग समुझी तजहि ब्रह्म भजहि पद जुगम सेवत सुगम गुण गहन गंभीर सेवत सुगम गुण गहन गंभीर काहे को फिरत मन करत बहु जतन काहे को फिरत मन करत बहु जतन आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत सब ही को एक मत सुनु मति धीर सब ही को एक मत सुनु मति धीर सब ही को एक मत सुनु मति धीर सब ही को एक सुनत सुनु मति धीर। तुलसीदास प्रभु बीनु पियास मरे पशु। तुलसीदास प्रभु बीनु पियास मरे पशु। यद्यपि है निकट सुर सरी तीर। यद्यपि है निकट सुर सरी तीर। यद्यपि है निकट सुर सरी तीर। काहे को फिरत मन करत बहु जतन। काहे को फिरत मन करत बहु जतन। काहे को फिरत मन करत बहु जतन। काहे को करत बहु जतन। करत बहु जतन। हमारे यहाँ शास्त्रों में मन का स्वरूप कहा गया संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प विकल्प जिसमें निरंतर उठते रहें उसको मन कहते हैं। ये कभी शांत नहीं बैठता, कभी शांत नहीं बैठता। व्यक्ति सो गया फिर भी शांत नहीं। स्वप्न में जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो मन की ही कल्पना है। इसलिए वेद में लिखा है यज्ञाग्रतो दूर मुदैत दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति। दूरंग मंजोति खांजोतिरे मनः कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्ञाग्रतः दूरम उदैति। जागृत अवस्था में मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाता है। अब आपने मद्रास का चिंतन किया, यहाँ से कितनी दूर है मद्रास? शायद हवाई जहाज भी इतनी देर में नहीं, कोई कोई साधन नहीं पहुंचा सकता। मन जितनी मन की गति बड़ी तेज है, तुरंत आपने कल्पना स्मरण किया आप वहां पहुंच गए। मन की गति बहुत तीव्र है। यह जागृतः दूरम उदयी थी। जागृत अवस्था में हमें दूर से दूर ले जाता है। और सुप्तस्य तथैवेति, सोए हुए को भी कहां से कहां ले जाता है मन। दूरंग मंजोति खांजोतिरे कंतन में मनः शिव संकल्प मस्तु। वो हमारा मन कल्याणकारी संकल्प करे, करने वाला होवे। अर्जुन सामान्य महापुरुष नहीं थे, साक्षात नर ऋषि के अवतार हैं। और ऐसे जितेंद्रिय महापुरुष हैं कि सशरीर स्वर्ग गए, देवराज इंद्र ने अपने आधे सिंहासन पर उनको बिठाया और स्वर्ग की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी अप्सराओं में शिरोमणि उर्वशी के एकांत में प्रणय की याचना करने पर भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, जिन्होंने उसे पूर्ववंशी की जननी कहकर प्रणाम किया, शाप उसने दे दिया कि तुमको नपुंसक बनकर रहना पड़ेगा और उसकी पूर्ति ब्रह्मला बनकर के विराट नगर में हुई अर्जुन की। वो एक वर्ष के लिए नपुंसकत्व को प्राप्त हो गए थे। ऐसे अर्जुन जो इतने बड़े जितेंद्रिय हैं, जिनका अपने मन पर इतना अधिकार है, उन अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह निश्चित ही मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, बहुत चंचल है। और कैसा है? प्रमाथी, बहुत बुरी तरह से इंद्रियों को, चित्त को मथ डालता है। ये मन अंतःकरण को मथ देता है। बलवत, बहुत बलवान है ये। दृढ़म, बड़ा मजबूत है। बातें चाहे जितनी लंबी कर लो, पर ये इतना मजबूत है कि इसके सामने सब हार जाते हैं। और संतों ने तो कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते विचित्र है ये मन। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, अर्जुन कहते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु के समान उस मन का निग्रह अत्यंत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बड़ा महत्व दिया, बहुत सजा करके भगवान से पूछा, पर भगवान ने इस प्रश्न को ही नकार दिया। उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया भगवान ने। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य, इन दो के द्वारा मन का निग्रह संभव है, मन का निरोध संभव है। अभ्यास और वैराग्य। मन चंचल होता क्यों है? क्योंकि संसार की वस्तुओं का, संसार के पदार्थों के महत्व को वह मन में बिठाए हुए हैं। और मान लो मन उससे उदासीन हो जाए, वो महत्वहीन हो जाए, तो स्वाभाविक मन वहां जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। किसी वस्तु के महत्व को आपने मन से स्वीकार कर लिया तो उस ओर आपकी प्रवृत्ति जाएगी। आपने मन से उसे नकार दिया तो बमन की ओर मन जाता है, मलमूत्र की ओर मन जाता है, जाता है। उसका त्याग दिया, मन से नकार दिया आपने। जिस वस्तु का हम भीतर से त्याग कर देते हैं, जिस वस्तु के प्रति आकर्षण हमारे भीतर से समाप्त हो जाता है, वह वस्तु चाहे जितनी संसार की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो, उत्तम से उत्तम हो, पर वैराग्यवान पुरुष का मन उस ओर जाता नहीं है। इसी को कहते हैं वैराग्य। और बारंबार भगवान के चरित्रों का श्रवण, बारंबार भगवान के पवित्र नामों का जप, बारंबार भगवान की लीलाओं का चिंतन, इसको कहते हैं अभ्यास। इसको क्या कहते हैं? अभ्यास। तो वैराग्य और अभ्यास, इन दो के द्वारा मन का निग्रह होता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो सिद्धों की बात है, जो अभ्यास और वैराग्य से अपने मन का निरोध करके और मन को जहां लगाना चाहिए वहां मन को लगा देते हैं। मन को लगाना, कल हमने चर्चा की थी, कल की थी या परसों की थी, कल ही की थी ना, कि मन, कल ही की थी चर्चा ये वृंदावन मलुक पीठ में, कि जहां मन लगने के बाद वहां से न हटे वहीं मन का लगना माना जाएगा। संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जहां मन लगने के बाद फिर वहां लगा रह जाए। थोड़ी देर में फिर वहां से हट जाता है। केवल एक भगवान ऐसे हैं जहां मन लग जाने के बाद उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में मन लग जाए, मन लग जाए एक बार, फिर वहां से फिर हटता नहीं। हटता उन्हीं का है जिनका मन अभी लगा नहीं, मन लग गया तो फिर हटता नहीं। और हमने कहा था, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, श्री कबीरदास जी का पद है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है। जो विशेष बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, ऐसे लोग दोनों प्रकार की उन्नति चाहते हैं। लौकिक उन्नति भी चाहते हैं, भौतिक उन्नति भी चाहते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं। तो कुछ भी चाहोगे तो मन में संकल्प होगा, फिर बुद्धि ये निश्चय करती है कि भौतिक संकल्पों की पूर्ति में हमारा हित है कि नहीं, तब फिर विवेकवती बुद्धि यह निर्णय देती है कि जिन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना तुम अपने मानव जन्म का चरम फल समझ रहे हो, उन वस्तुओं में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें हजारों हजारों बार न मिली हो। अरे कभी राजा महाराजा भी बने होंगे, कोई पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले निरन कितनी बार पैदा हो चुके, मर चुके। कभी देवराज इंद्र भी बने होंगे, कभी राजा महाराजा बने होंगे। कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको न देखा हो, न सुना हो, न भोगा हो, मन भरा, तृप्ति हुई, पेट भरा, नहीं भरा। तो जिन लौकिक पारलौकिक भोगों को असंख्यों बार भोगने के बाद, स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति करने के बाद, पद प्रतिष्ठा ईश्वर प्राप्त करने के बाद अब तक पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, और अधिक व्याकुलता चित्त में बनी भई है, तो अब ऐसी वस्तु की पूर्ति करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भगवान अब हमें कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। पर हे नाथ, अब वह अभ्युदय हमारा होना चाहिए, वह उन्नति हमारी होनी चाहिए जिसको जीव का परम हित कहते हैं, जिसको जीव का परम कल्याण कहते हैं। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे मन, तू किस लिए बहुत से प्रयत्न कर रहा है, साधन कर रहा है, यत्न कर रहा है? इसलिए तू यत्न कर रहा है कि तेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। तो संसार के किसी भी सुख को पाकर तो तेरा दुख मिटा नहीं। बड़े से बड़े सुख मिले पर उन सुखों को पाकर भी दुख तो मिटा नहीं। तो स्वाभाविक है, जब संसार की उत्तम से उत्तम, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वस्तु पाने के बाद भी तुम्हारे दुख की निवृत्ति नहीं हुई, तो इससे तुम यह पक्का निश्चय कर लो कि पारलौकिक जगत में, स्वर्गादि लोकों में, बड़े से बड़े महत्वपूर्ण लोक की, भोग की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति से भी तेरा दुख मिटने वाला नहीं है। हनुमान नाटक का एक श्लोक है, हनुमान नाटक का, उसमें रावण के दरबार में देवताओं की दुर्दशा का वर्णन हनुमान जी कर रहे हैं। इंद्रम माल्यकरम, इंद्र को आज्ञा थी रावण की कि हमारी पुष्प वाटिका से बढ़िया बढ़िया फूल चुन के लाओ, सुंदर गजरा बनाओ, माला बनाओ और हमको पन्हा पहनाओ, सवेरे अलग, दोपहर में अलग, संध्या को अलग, रात्रि को अलग, दिन भर माला बनाओ, उनको माला पहनाओ। माली का काम करता था, माली का काम करता था इंद्र, किसके यहाँ? रावण के यहाँ। इंद्रम माल्य करम, सूर्य को रावण ने आदेश दे रखा था कि तुम छत्र लेकर खड़े रहो, बहुत लोगों को गर्मी पहुंचाते हो, तपाते हो, तो तुमको यही सजा है कि तुम छत्र लगाकर हमारे पीछे खड़े रहो। नहीं, सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, द्वारपाल बना दिया था सूर्य को, दरवाजे पे खड़े रहो, कौन आया कौन गया हमको खबर करो। ये हनुमान नाटक का श्लोक है। और चंद्रमा को छत्र लेने की सेवा थी, वरुण को सेवा थी कि पूरी लंका में सफाई धुलाई करो, पवन देव को आज्ञा थी कि इस प्रकार से बहो कि किसी को सफाई झाड़ू न लगानी पड़े, कचरा किनारे होके सब समुद्र में चला जाए। विचित्र था उसका शासन। और अग्नि को रसोई बनाने का काम दिया था, तुम रसोई बनाओ, कोई राक्षस रसोई चूल्हा उल्हा नहीं चेताएंगे, अपने आप बना करके खिलाओ सबको। तो रावण कह रहा है हनुमान जी से कि अरे बानर, तू एक तपस्वी मनुष्य की मेरे सामने प्रशंसा कर रहा है, अपनी आंखों से देख, ये बड़े बड़े देवता जिनकी बड़ी महिमा गाई गई है पुराणों में, शास्त्रों में, और बड़े बड़ी बड़ी उपासनाएं यज्ञ आदि में जिनकी की जाती हैं, उनकी तू दुर्दशा देख क्या है, मेरे सामने एक मनुष्य की प्रशंसा कर, राम जी के लिए कह रहा। हम ये श्लोक इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि इन देवताओं ने कितनी तपस्या की होगी। अब 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कहां दुख मिटा? रावण ने तपस्या करके उनसे ज्यादा ताकत प्राप्त कर ली, सबको अपने नीचे कर लिया। युद्ध में देवता जय जयकार करने लग जाते हैं राम जी को, रावण देखता है कि रे कौन जय बोल रहा है, तुम जय बोल रहे हो? अरे तुम सदा हमसे अपमानित भयो और हमारे सामने अब जय जयकार करो हमारे शत्रु की। तो गर्जना करके रावण आकाश की ओर दौड़ता है, तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देवन तके मेरुगिरि खोहा, देवता भाग करके मेरु मदरा चल की गुफाओं में छिप गए। अब ये दुख है कि नहीं, आपको कोई परेशान करे, आप प्राण बचाकर भागे, अपने प्राण लेके भागे, बड़ा भारी कष्ट है। तो इतने बड़े देव पद को पाने के बाद भी दुख मिटा नहीं। चलो, इतने देवताओं की ऐसी दुर्दशा जिस रावण ने की, उसका दुख मिट गया हो, रावण का भी दुख नहीं मिटा। रावण का सर्वाधिक प्रेम मेघनाद से था, क्योंकि वह बड़ा बलवान था और ज्येष्ठ पुत्र था। इंद्र को बांध करके रावण के सामने ले आया था, इतना बलवान था। इंद्रजीत उसका नाम पड़ा। और प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं तुम्हारे शत्रुओं का सिर काट करके लाऊंगा। और लक्ष्मण जी ने जब उसका सिर छेद किया, तो रावण के ही सामने उसके पैरों के पास उसका मस्तक कट करके जब गिरा, तो रावण ने कितना विलाप किया, कितना पश्चाताप किया है, कितना रुदन किया है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। उसका भी दुख नहीं मिटा। जिसने इतनी तपस्या की, देवताओं को भी नौकर बना लिया, उसको भी रोना पड़ा। लंका में आग लगी तो रोना पड़ा, अक्षय कुमार मरा तो रोना पड़ा, मेघनाद मरा तो रोना पड़ा, रोना नहीं पड़ा, कुंभकर्ण के मरने पर भी रोना पड़ा। और अपने ही सामने एक लख पूत सवालख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कबीर साहब बोल रहे हैं, एक लख पूत, कितने लड़के थे उसके? एक लाख। अब तो सरकार विचार कर रही है कि बच्चे पैदा करना बंद कर दो। एक लख पूत और सवा लख नाती, और कोई दिया जलाने वाला घर में बचा नहीं उसके सामने, तो वो भी दुख तो उसका मिटा नहीं। मनुष्य सारे यत्न इसलिए करता है, सारे प्रयास इसलिए करता है कि मेरे दुख मिट जाए, पर उसके दुख मिटते नहीं है। जब तक लौकिक पारलौकिक पदार्थों का महत्व मन में बना हुआ है तब तक दुख मिटने वाला नहीं है। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। अरे मन क्यों अनेक यत्न करता है दुख रहित होने के? मिटे ना दुख, तू चाहे जो कुछ कर ले तेरे दुख मिटने वाले नहीं है। कब तक? विमुख रघुकुल वीर, विमुख रघुकुल वीर। जब तक तू भगवान से विमुख है तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं। और तू ईमानदारी से भगवान के सन्मुख हो जाए, तू ईमानदारी से भगवान के सन्मुख हो जाए तो दुख मिटने की बात तो जाने दो, प्रारब्ध के अनुसार तेरे जीवन में दुख आएगा भी ना, तो तुझे छू करके दुख भी सुख बन जाएगा। और यदि तू भगवान से विमुख है तो तेरे जीवन के सुख ही तुझे दुख देने वाले बन जाएंगे। भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवान से विमुखता जब तक जीव की बनी हुई है तब तक उसके दुख मिटने वाले नहीं। देखिए दुख कैसे होता है, दुख का कारण है अभाव। दुख का कारण क्या है? अभाव। और अभाव की पूर्ति कभी होती नहीं, हम लोग सवेरे लगभग 8 बजे चले, वहां से बाल भोग भी नहीं किया, रास्ते में थोड़ी देर रुके, वहां थोड़ा पाया, तो पाया तो सबके जान में जान आई, बार बार हमारे साथ वाले कह रहे थे कि भाई कहीं खड़ी करो, कहीं खाओ, कहीं खाओ। सवेरे से बिना खाए पिए चले हैं, तो एक जगह बैठ करके कुछ प्रसाद लिया गया, तो उस समय तो सबको भूख खत्म हो गई कि नहीं हो गई, और त्रिवेणी जी में गोता लगाने के बाद सबको भूख लगी कि नहीं लगी बताओ, ईमानदारी की बात, हमको तो लगी। तो अभाव की पूर्ति कहाँ हुई बोलो? एक बार अभाव हुआ, अभाव की अनुभूति हुई तो क्षुधा का दुख हुआ, फिर क्षुधा की पूर्ति हुई और फिर पेट खाली हुआ, फिर भूख लगी। ये केवल एक नमूना है, एक उदाहरण है। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सांझ खवाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत कम से कम जीवन में एक बार तो आती है, रोज चली आती। संध्या को खिला पिला के विदा कर दिया, सवेरे फिर पेट खाली, लाओ कुछ खाने को। धन मिल गया तो धन के अभाव की पूर्ति भी होने वाली नहीं है, वस्त्र के अभाव की पूर्ति भी होने वाली नहीं है, फट जाएगा तो दूसरा कपड़े की जरूरत पड़ेगी। लौकिक पदार्थ ही नहीं, स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले अलौकिक पदार्थों की भी स्थिति यही है, अभाव की पूर्ति होने वाली नहीं है। और जब तक जीव का अभाव नहीं मिट रहा है तब तक उसका दुख भी नहीं मिट रहा है। अभाव मिट जाए तो दुख मिट जाएगा। अभाव कहाँ है? अभाव भोगों में है, अभाव प्रकृति में है, अभाव संसार के प्रति, भोगों के प्रति महत्व बुद्धि के कारण अभाव है। हमारे अंतःकरण की स्थिति लौकिक पदार्थों को महत्व देने के कारण जैसे उनमें बनी हुई है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण की स्थिति भगवान में हो जाए तो तब प्रकृति तो अभाव रूप है और भगवान भाव रूप हैं। तो भगवान भाव रूप होने के कारण फिर संसार की कोई भी वस्तु हमारे पास न हो, लेकिन हमारे अंतःकरण की स्थिति यदि भगवान में बनी हुई है तो संसार का कोई अभाव हमें छू नहीं सकता। बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग, वो सबसे भारी दर्द दिखाई पड़ते हैं, उनके अभाव मिटते ही नहीं। गरीब आदमी फिर भी सुखी हो जाता है, अब बहुत बड़े धनाढ्य लोग कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। एक बड़े सिद्ध पुरुष थे, परम पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, हम कथाओं में उनका प्राय स्मरण करते हैं। सौराष्ट्र के महान संत थे, लगभग 106 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए, न कहीं कोई एक इंच भूमि खरीदी, न कहीं कोई झोपड़ी बनाई, परम विरक्त संत और बहुत अच्छे महात्मा थे। किस प्रसंग में हम उनका नाम ले रहे थे, इसके पहले क्या कह रहे थे? हाँ ठीक, आपने ठीक याद दिलाया। तो संपूर्णानंद जी महाराज चातुर्मास कर रहे थे, राजकोट शहर है गुजरात का, सौराष्ट्र का बड़ा शहर है राजकोट। एक बड़े अमीर आदमी हैं, उनका एक फार्म हाउस था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ इस बार चातुर्मास करिए। उन्होंने आग्रह स्वीकार कर लिया, चातुर्मास वहाँ चल रहा था, रोज सत्संग होता था और स्वामी जी तो परम विरक्त थे। तो उन सज्जन ने स्वामी जी से एक बार पूछा, कुछ लोग जैसे यहाँ लोग बैठे ऐसे लोग बैठे थे, तो स्वामी जी के मन में आया कि लोग जिज्ञासा करते हैं, ये तो कभी कुछ पूछते नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि कहो भाई, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? बोले प्रश्न तो स्वामी जी बहुत दिनों से है, हमने इसी आशा से आपसे प्रार्थना की थी चातुर्मास में आप यहाँ रहेंगे तो कभी हम भी अपने मन की आपसे पूछ लेंगे। तो पूछो, कहा लोगों के बीच में पूछने में संकोच हो रहा है। तो स्वाभाविक है, हम आपके यहाँ हैं और हम आपसे पूछेंगे, पांडे जी कुछ पूछना है, आप कहें कि भाई हम पूछना तो चाहते हैं लेकिन एकांत में पूछेंगे। तो जितने भले लोग हैं यदि थोड़ी भी पढ़े लिखे हैं तो धीरे से उठते, अच्छा अच्छा पांडे जी आप बात करिए, हम लोग आप किनारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई घर के मुखिया हैं। तो जितने लोग वहां बैठे थे, हाँ हाँ ठीक ठीक, आप स्वामी जी से बात बाहर हो गए। तो स्वामी जी ने सोचा कि शायद कोई विशेष अनुभूति की बात होगी जो सबके सामने नहीं कहना चाहते, तो उन्होंने एकांत में प्रश्न क्या किया, उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी इस समय जो हम धंधा कर रहे हैं आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग 1.5 करोड़ की प्रतिदिन की सेल है। जो चीज हम बनाते हैं, कोई इंजन बनाते थे इस 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी है रोज की, लेकिन बाजार में इतना कंपटीशन है कि आगे आने पर इस तरह का काम दूसरे लोग भी करेंगे और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और आगे भी बढ़ जाएंगे। तब तक हमारा ये काम तो पुराना हो जाएगा और इस काम में लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सिद्ध महात्मा हैं, थोड़ा समाधि लगा के ध्यान में देखकर बताइए कि हम कौन सा काम करें तो धीरे धीरे जमते जमते 10-5 साल में इतना जम जाए कि फिर वो काम सबसे आगे रहे। अभी तो जो काम है वो चल रहा है। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि अभी तक जितना कमा चुके हो वो 10-15 साल में खा सकते हो? तो कहते खा तो नहीं सकते। फिर 10-15 साल जियोगे इसका विश्वास है? कहिए विश्वास तो नहीं है। अरे बोले हम तो फक्कड़ हैं, हमारे पास कुछ होता तो हम तुमको दे देते, हम तो पैसा रखते ही नहीं। और मन से इतने वे मने उदासीन हो गए कि उसी रात को वहां से बीच चातुर्मास में ही चले गए, बोले नर्मदा किनारे चले गए, वहां रहे। हम क्यों कह रहे हैं बात? हम इसलिए कह रहे हैं कि यह घटना कम से कम 30-35 साल पुरानी घटना होगी। 30-35 साल पहले जिसकी 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आमदनी, वो कितना बड़ा आदमी हुआ? हैं? अब उस समय का 1.5 करोड़ आज कितना हुआ? हाँ। अब सोचिए, अभाव मिटा? अभाव तो नहीं मिटा, और अधिक अभाव व्याप्त हो गया। जब तक हमारी किसी भी विषय में स्थिति बनी हुई है, चाहे वो लौकिक विषय हो या स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग हो, उनमें जब तक हमारे चित्त की स्थिति बनी भई है तब तक हमारे अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है। और जब तक अभाव नहीं मिटेगा तब तक दुख भी नहीं मिटेगा। अभाव को ही दुख कहते हैं, अभाव का ही नाम दुख है। केवल भगवान ऐसे हैं, इनमें चित्त की स्थिति हो जाए तो फिर संसार की किसी वस्तु का अभाव व्याप्त होता ही नहीं। एक संत थे, गृहस्थ थे वो, उनका नाम था ईश्वरदास चारण। चारण जाति होती ना, चारण जाति के थे। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे, पहले बड़े धनाढ्य थे, बाद में भजन में लग गए, कमाते तो कुछ एक पैसा नहीं और खर्च खूब करना, तो कहां तक रहेगा, कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रह गया पास में, कुछ भी नहीं रह गया उनके पास में। फिर भी भगवान में चित्त लगा रहने के कारण उनको दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती थी। और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आते आके उनकी गोद में बैठ जाते और गोद में बैठ करके कहते कि बाबा कुछ मांग लो, कुछ ले लो। तो कहते नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप स्वयं गोद में आकर बैठते हैं, इतनी कृपा करते हैं, और अब क्या चाहिए? आप मिल गए और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मना करते, कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ईश्वरदास जी ठाकुर जी पर थोड़े नाराज हो गए, बोले आपको और कोई दूसरी कोई बात ही नहीं है, जब देखो तब एक ही बात कहते, कुछ मांग लो, मांग लो, मांग लो। अरे ये वरदान का लालच दिखाकर आपने कितने सकाम भक्तों को ठग लिया है, हमको ठग नहीं सकते, हम आपकी ठगाई में आने वाले नहीं है। बर दे के बहु ठगे सकामी भक्त जाऊ फिर, आप चले जाओ। वरदान देकर न जाने कितने सकामी भक्तों को आपने ठग लिया है। भगवान बोले देखो हमारे दर्शन की भी तो कोई महिमा है कि नहीं, तुम कुछ लेते नहीं तो हमारा दर्शन व्यर्थ हो रहा है। हमारा दर्श अमोघ जग माही, अमोघ है, व्यर्थ नहीं होता हमारा दर्शन। कुछ मांग लो, मांग लोगे तो हमारा मन रह जाएगा। तो बोले अच्छा तुम मांगने की ही बात कहते हो तो हम आपसे यही मांगते हैं कि आज के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि हमसे कुछ मांग लो। आपको कुछ हमें देना है तो आप यही दे दीजिए कि आज के बाद आप कभी मेरे सामने ये प्रस्ताव नहीं करोगे कि कुछ ले लो, यही हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा आश्चर्य, इतना क्यों घबराते हो लेने के नाम से? तब उन्होंने कहा भगवान हम आपसे ही पूछते हैं, हम आपसे किसी वस्तु को मांग लें, किसी पदार्थ को मांग लें, तो जैसी कृपा आज हमारे ऊपर आपकी हो रही है क्या ऐसी कृपा फिर होगी? ठाकुर जी मौन हो गए, बोले फिर तो भक्त को जो चाहिए था हमने दे दिया, अब हम छुट्टी पाए, अब क्या जरूरत है आने की? कहा भगवान इसलिए हमें आप मिल गए तो अब हमें और कुछ चाहिए नहीं। भगवान में चित्त की स्थिति हो जाएगी तो सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। और ये अभाव कैसे मिटेगा? बोले काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, मिटना दुख विमुख रघुकुल वीर, मिटना दुख विमुख रघुकुल वीर, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। जब तक राम जी से तुम विमुख हो तब तक तुम्हारे दुख मिटने वाले नहीं है। कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए, कीजे जो कोटि का उपाय त्रिविध ताप ना जाए, कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर, कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। देखो तुम कुछ भी कर लो, कोट कोट कोट करोड़ों करोड़ों उपाय कर लो तो भी तुम्हारे ताप की निवृत्ति होने वाली नहीं है। त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, सुख दुख की अनुभूति करने वाला कौन है? अंतःकरण है ना, जिसको हमने अपने मन के अनुकूल मान लिया वो सुख हो गया, और जिसको आपने मन के प्रतिकूल मान लिया तो अब चुनाव होता है तो चुनाव में एक की जीत होती है दूसरे की हार होती है, तो जिसकी जीत हुई उसके मन के अनुकूल हो गया तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ, और जिसकी हार हो गई उसको पानी बरस रहा है जिस किसान के खेत को पानी की जरूरत है वो तो सुखी हो गया, और जिस कुम्हार ने अभी अभी आंवा लगाया है मिट्टी के घड़े पकाने के लिए, और अभी गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ मेघ गर्जना होने लगी, बादल गरजने लगे, उसको दुख होगा कि नहीं होगा? क्रिया तो एक ही है कि नहीं, पर एक अनुकूल अनुभव कर रहा है तो उसे सुख हो रहा है, और दूसरा उसी क्रिया को प्रतिकूल अनुभव कर रहा है तो उसे दुख हो रहा है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता जो है वो मन की है, और जब हमारा मन 16 आना भगवान में लग जाएगा तो न दुख रह जाएगा न सुख रह जाएगा। और जब तक भगवान में मन नहीं लगा तब तक करोड़ों उपाय कर लो, तुम्हारे तीनों ताप मिटने वाले नहीं है। बोले ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हो तो आपकी बात तो कोई ज्यादा महत्व की नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? बोले ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर। कीर माने तोता, सुखदेव जी। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में अपनी भुजाएं उठा करके कह रहे हैं कि जब तक तू भगवान का शरणागत नहीं हो जाएगा तब तक तेरे दुख मिटने वाले नहीं है। क्या कह रहे हैं? अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्युपपत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। अवधूत और प्रहलाद जी का संवाद, माने दत्तात्रेय और प्रहलाद जी के संवाद में सुखदेव जी कह रहे हैं, दत्तात्रेय भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि जितने प्रयास किए गए सुख के लिए और वो सबके सब प्रयास दुख देने वाले अंत में सिद्ध हो गए। सुख के लिए किए गए प्रयास ही परिणाम में दुख देने वाले सिद्ध हो गए, इससे हमारा मन तो अब कर्मों से ही उदासीन हो गया है, संसार से मेरा मन उपरत हो गया है। देहादिभिर दैव तंत्रैः आत्मनः सुखमीहतः सुखात्ययम् चानीशस्य क्रिया मोघा कृता कृताः। इस दैवाधीन शरीर आदि के लिए अपने लिए सुख प्राप्ति का प्रयत्न और दुख निवृत्ति की चेष्टा जो मनुष्य करता है, उस बेचारे मनुष्य की, अज्ञानी मनुष्य की क्रियाएं बारंबार विफल ही होती हैं। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदा प्राप्नोति हया दुख मनीहाया सुखावृतः। संसार में कर्म पुराण पुरुषों को संकल्प सुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति के लिए होता है, किंतु सकाम कर्म करने के बाद सदा सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। विदुर जी ने भी कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोका नतै सुखम बान्य दुपारम अम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सारा संसार इसलिए कर्म में प्रवृत्त है कि हमको सुख हो, और फिर भी सुख नहीं होता। प्रत्येक सुख देने वाले कर्म के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अभी कुछ समय पहले प्रधानी के चुनाव हुए थे, लोगों ने बहुत समय खर्च किया, बहुत पैसा खर्च किया, और उसी समय कोरोना की लहर चल रही थी, तो कई बिचारे विजयी प्रत्याशी भी चले गए। बड़े दुखी की बात है, पीड़ा हुई कि नहीं हुई? कहने का आशय हमारे ये है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है उपलब्धि जो हमको सुखी करने वाली हो। लोग कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुवारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुवारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख शंभु को भारी। शंकर जी अपने राम राम करते वो साथ ज्यादा सुखी हैं, पर गोस्वामी जी के तुलसीदास विचार कहें हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए समय क्या हुआ, टाइम देखो बज गया, बस तो यही पूरा होता, एक एक पंक्ति के साथ पूरा हो रहा है। काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, मिटना दुख विमुख रघुकुल वीरा, मिटना दुख विमुख रघुकुल वीरा, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए, कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए, कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर, कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर। सुखदेव जी ने भुजाएं उठा उठा करके भागवत जी में कहा है, बिना भगवान की शरणागति के, बिना भगवान के सन्मुख हुए तुम्हारे दुख मिटने वाले नहीं। अब भगवान के सन्मुख हो गए तो जो अनुकूलता है वो तो सब भगवान की सेवा में समर्पित होने से और अधिक सुख देने वाली हो जाएगी, और प्रतिकूलता व्याप्त नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कृपा की अनुभूति जो प्रत्येक क्षण में हो रही है उससे प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता रह नहीं जाएगी। अनुकूलता तो अनुकूलता ही है, वो भगवान की सेवा में लग गई, और प्रतिकूलता की प्रतीति इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है, इसलिए प्रतिकूलता की भी प्रतीति चित्त को नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, अपने मन से पक्की करके बताओ, सामने झूठ तो बोलो, आप लोग झूठ तो बोलेंगे क्यों, बोलना भी नहीं चाहिए। हम सब अपने मन पर, अंतःकरण पर हाथ धर के यह अनुभव करें, विचार करके देखें कि जब तक हम कथा कीर्तन सत्संग सद्विचार से भजन साधन से विमुख थे उस समय हमारे चित्त की स्थिति क्या थी, वो भी अनुभव करके देख लें। और अब भले ही थोड़े ही समय से ठाकुर जी में लगे हैं, थोड़ा जप कर लेते हैं, थोड़ा पाठ कर लेते हैं, कुछ व्रत कर लेते हैं, गौ की ब्राह्मण की संत की दीन दुखी की सेवा कर ले, अब कैसा लग रहा है बोलो, सद्गुरु महाराज की जय। अब कैसी अनुभूति हो रही है, यही बात है, भगवान के समर्पित हो जाओ तो तुम्हारे सारे अभाव सदा सर्वदा के लिए मिट जाएंगे, और जो तुमने कभी सोचा नहीं, जो कभी चाहा नहीं, वह भी हो जाएगा। लेकिन बस भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के सहारे हो जाओ। मनुष्य जन्म का फल केवल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही है, और कोई दूसरा फल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह लगभग एक घंटा हो गया होगा, पर है एक घंटा बारह मिनट, तो आज का संक्षिप्त प्रवचन, वैसे तो 2-3 घंटे रोज होता था, आज का संक्षिप्त प्रवचन आज संपन्न होता है। आज नियम की पूर्ति की गई, खाना पूर्ति। तो अब शेष पद की चर्चा हम आगे फिर करेंगे। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अब हमारे श्री कृष्ण चाकर जी बहुत अच्छी कथा तो कहते हैं, बड़े सुंदर रचनाएं करते हैं, तो हमारा मन है भले एक दो पंक्ति ही सही, कोई आप अपनी रचना कविता सुना दीजिए, उससे पूर्णता हो जाएगी। सुना दीजिए। वाह, लेकिन वो सावन भादो की कजरी करता। कोई बात नहीं, कजरी सिंदूर रंग सोहे अंग बजरंग उमंग संग राम को भजे, सिंदूर रंग सोहे अंग राम को भजे, राम को भजे, राम को भजे पिया, राम को भजे, राम को भजे पिया, राम को भजे। वाह, हनुमान बुद्धिमान बलवान ज्ञानवान, राम को भजे, आंजनेय करें नित्य सत्संग, भज राम को भजें। वाह, राम को भजें। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।